slava Domnului peste voi toți, ca să-L dați ca să ai iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților, apostolele Sfântului Gricherie, Mărturisitorul, ale Sfinte Mucenițe Marina, ale Sfinților, părinți de la soborul al patrulea și a celor din plână cu dânșa cărora pomenilor săvârșim, ale celor într-un Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gurădaur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților drept sau dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și mântuirea tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, îngăduiește-ne pre noi. Adunați-i Lui pe toți cuvioșii Lui, pe cei ce așează așezământul de legea Lui pentru jertfe. Cuvânt prorocesc care se va arăta luminat în ceasul judecății Lui Hristos. Iubiți credincioși, cine crede că biserica și credința este un lucru născocit de om, doar ceva trecător, pasager prin sufletul omului se înșală amarnic. Cea mai puternică instituție care și-a avut lucrarea nu în lumea materială, ci în lumea spirituală, unde ochii omului nu văd cei trupești și ceilalți duhovnicești, are sorginta de la Dumnezeu, de la ziditorul cerului și al pământului, de la cel ce care ne-a închegat, ne și știe interiorul nostru, scopul nostru pe pământ. Dar omul fiind lut însuflețit și nepăzindu-și sufletul datorită poftelor carnale, neglijează aceste lucruri din care își poate pregăti focul veșnic sau, ținând grijă de ele, viața veșnică. Nimic nu este mai înșelător în viața unui om decât viața însăși. Ea este atât de trecătoare, atât de efemeră și o vedem cât de relativă este. Când avem de tras un ecaz, parcă nu mai apune soarele, clipele se lungesc. Iar când este bucurie, parcă a zburat într-o clipă, ore, în șir sau zile. Vedem cum oamenii se înalță pe scara valorilor sociale, dar se și coboară. Orice scară are și coboruș. Acestea fiind spuse și văzându-le întrituite în viața noastră, să parcurgem puțin prin sufletul nostru, ca cei care puneți preț pe suflet să vă îmbogățiți cunoștințele și să vă împrospătați puterile. Cei care sunteți iscoditori și vicleni ați venit la biserică, este de datoria mea să vă întoarceți niște prieteni și nu ca niște vrăjmași cu misiunea care o aveți. Cei care sunteți făcătoși, plini, care vă zbateți în niște mocirile ale păcatului, să vă revigorați forțele și nădăjduind la Dumnezeu să ieșiți la un liman. Așadar, iubiți credincioși, să pucedem la acest drum. Viețile Sfinților ne-a lăsat pentru luminarea vieții noastre și a cunoștințelor noastre niște pilde care tot așa de ușor puteau să fie trecute în tăcere. Dar Dumnezeu, care vrea să ne arate cine suntem noi de fapt, ne-a lăsat descoperite câteva pilde, ca noi văzându-le să ne înțelepțim, nu cumva urmând cărările acelora și noi să ne păgubim. Spune istoria sfântă că era un viețuitor de mănăstire, care era cam șugubăț în viața lui, ducea o viață mai mult mirenească, ceea ce nu se cădea. Declasa haina și locul unde stătea. Nici o problemă, n-a venit înger peste el să-l tulbure. Dar a venit ceasul sfârșitului și cei care privegheau la ultimele zvâcnituri ale vieții lui s-au cutremurat de ceea ce spunea el: plecați de aici, plecați, că iată a venit balaurul să mă înghită, mi-a prins capul în gură și nu mă poate înghiți din cauza voastră. Plecați, că dacă sunt sortit lui, măcar să mă înghită, să nu mă chinuie. Totuși conștientiza pe cei din jurul lui și spuneau aceia: închină-te Domnului, nu pot, că așa bale curg din gura lui încât că m-au înțepenit. Și atunci cei din jurul lui, viețuitorii, au pus genunchii la Dumnezeu și rugându-se cu foc, s-a depărtat balaurul care trebuia să-l înghită pentru faptele lui. Și Dumnezeu, cum este milostiv întotdeauna, i-a lungit ceasul vieții și, punând un început bun, a avut totuși un sfârșit frumos. Dacă acesta a fost viețuitor de mănăstire, iată un altul care a trăit bogat fiind, împleticit fiind în cursele vieții, bogății, aventuri și toate celelalte, înălțătoare doar pentru trup, nici cum pentru suflet. Timpul a tăcut, a trecut și peste el, ca și peste alții, și în fața celor dragi a venit sfârșitul. Răcnea din gură de șarpă, depărtați-i de la mine. Și el avea un fiu Maxim, care se ruga mult lui Dumnezeu și striga: Maxime, roagă-te lui Dumnezeu să-mi ușureze ceasul. Roagă-te, că tu ai avut o viață curată și eu n-am ținut cont de ea, roagă-te. Și așa a murit. Pe el l-a încondeiat istoria că nu s-a mai milostivit Dumnezeu spre el. Pentru cei plini de enfază, de orgolii care cred că nu vor pieri vreodată, rămân doar simple povești, dar se vor adeveri în ceasul următor, când vor da față în față cu cel ce l-a zidit și ne-a zidit pe noi. Iubiți credincioși, omul crede că niciodată nu va muri, mai ales când este sănătos. Este într-o ascensiune trupească, plin de calități și de daruri. Uite că sunt ale lui Dumnezeu și nici cum ale lui. Și în felul acesta, toți oamenii, comportându-se, indiferent din ce compartiment face parte, ori că e din viața socială, ori din marginea societății, ori că e bărbat, ori că e femeie, ori că e din biserică, cu certitudine trebuie să dea seama de ceea ce a făcut în viață. Cea mai frumoasă instituție lăsată de Dumnezeu pe pământ, biserica, care se cârmuiește după legile imuabile ale lui Dumnezeu, că numai El știe cum trebuie să ne diriguim pașii vieții ca să fim puși la adăpost de lucrările diavolului, a fost îngrănițuită și cu legi. Și legi nu date de Dumnezeu, cum a fost dat în legea veche poporului mesianic, ci i-a lăsat pe oameni ca, plecând de la decalog, să-și aleagă legile ținând cont de mântuire și de cursele vieții. Ne întoarcem puțin la originile creștinismului. Cei ce au pierdut războiul cu Dumnezeu, slujitori ai diavolului și nu a altuia, evreii, nu s-au lăsat bătuți și au avut o ascensiune, risipiți fiind în toată lumea până la curțile imperiale. Nu au uitat niciodată să semene erezii și să ducă la eșafot pe toți cei ce se închinau lui Hristos. În general, momeau de așa natură pe împărați și pe egemoni, descoteau niște culte aberante ale creștinilor și aceia, fiind oameni slabi sau labii, imediat dădeau curs celor ce ziceau acești vrăjmași ai creștinismului și îi trimiteau la eșafot. Ne ducem în timpul lui Dioclețian, când pe la anul 300 și ceva, a dat un edict în Halkidon, un ținut care este de partea cealaltă a Constantinopolului, pe partea asiatică. Și venind acolo egemonul să jertfească idolilor, a dat ordin ca toți, indiferent cine sunt, să vină, că dacă nu vor veni să dea curs poruncii împăratului, vor fi trecuți prin moarte. Creștinii s-au ascuns, că în fața nebunului și a câinelui turbat mai înțelept este să fugi. S-au retras prin munți, prin pustii, prin case, cu pături în geam se rugau. Și așa a fost că într-o casă, în părțile Halkidonului, s-au adunat vreo 50 de creștini, printre care era și o fecioară cu numele de Eufimia. Fiind părâți că se închină și că sunt creștini și nu vor să vină la jertfă idolească, imediat au venit ostașii, i-au arestat și i-au trecut prin ascuțișul sabiei prin unii. Iar fecioara Eufimia, fiind tânără, o copilă, a fost întemnițată și momită, poate se va întoarce la idolatrie, lucru care nu l-au reușit. Că ei lucrau extraordinar de viclean. Aveau și o psihologie în a-l zăpăci pe om. Ziceau cuvinte blânde, poetice, ca să deschidă inima omului, dar era un lup în haină de oaie. Fecioara Eufimia nu s-a cucerit acestor cuvinte și a spus: nu mai îndrăzni și nu mai insista, că eu nu voi jertfi niciodată idolilor. Și cum cea mai cumplită fiară de sub soare nu este nici leu, nici pardosul, nici rechinul, ci este omul, închipuiți-vă, nu a ținut cont egemonul de faptul că era o inocentă copilă. Au spânzurat-o pe lene și o strujea de carne, o ardea de vie, au dat-o pe roată. Nu-i păsa, curge și țâșnește sângele cu bucăți de carne din trupul ei. Nu vreau să vă izbesc în ceva greu de dus, dar ca să vedeți cruzimea omului când nu crede în Dumnezeu și crede idolilor și diavolilor. Iar rugându-se la Dumnezeu s-a făcut bine, s-a vindecat. A dat-o la fiare să o mănânce. Fiarele veneau și îi lingeau picioarele ca niște supuși. Nu mai știa ce să facă. Au aruncat-o într-un foc. Dar ea, rugându-se la Dumnezeu, nu a ars. Doi ostași care erau meniți de egemon să o arunce în foc au văzut pe înger și s-au oferit și au spus: egemoane, nu vom face, că am văzut îngerul lângă ea și nu vom face. Atât de nebun a fost egemonul că i-a aruncat în temniță și apoi i-a și tăiat capul. După suplicii grele, Sfânta Eufimia a fost dusă în temniță, lăsată să se gândească în foamete și singurătate și apoi sortită morții. Nici o problemă, toți oamenii mor, depinde cum mor. Trupul ei a fost înmormântat creștinește și fiindcă a fost din partea Halkidonului, a fost și luată la sfinte moaște și dusă în biserica care s-a ridicat în numele ei. Iubiți credincioși, fiindcă oasele celor plăcuți lui Dumnezeu niciodată nu se risipesc, după cum a spus prorocul, așa a fost și aici. Trupul ei neputrezit a fost mare făcător de minuni pentru toți cei ce credeau în Dumnezeu și în Sfinții Lui. Din racla în care era închisă, la anumite zile din an curgea sânge din trupul ei, iar sângele era atât de parfumat cum niciun parfum din lume nu le egala. Intra episcopul și lua cu un burete acel sânge și îl împărțea la creștini pentru vindecări, pentru fel de fel de boli de care se și mulțumeau creștinii. Timpurile s-au scurs. A venit împăratul Constantin și a oprit sângele mucenicesc prin edictul de la Milano. Dar cei care au fost dușmanii neîmpăcați a lui Hristos au aruncat ereziile. Așa s-a făcut că a zgruncinat din temelii Arie, un evreu din Alexandria, rupând haina lui Hristos, spunând că el nu a fost fiul al lui Dumnezeu din viață. Și aceasta a fost pricina soborului întâi de la Niceea. Creștinismul se încheagă din ce în ce mai puternic în fața dușmanilor de moarte. Împărații erau de acum creștini, erau alte legi, erau o frumusețe, o binețe, un parfum, un rai pe pământ. Ajungem, iubiți credincioși, în timpurile lui Teodosie al II-lea, având soție pe Eudoxia, care a fost păgână și a fost încreștinată de sora lui Teodosie de Pulheria. Dar dacă ea avea o viță totuși din păgâni, iată că ținea parte cu una dintre cele mai furtunoase erezii a timpul acelia. Erezia lui Eutihie, care spunea că Hristos are numai o fire dumnezeiască și că firea omenească a fost absorbită firea dumnezeiască. Asemenea, cum o picătură se scufundă mare și mare, nici nu scade, nici nu crește. Deci imensitatea dumnezeirii a absorbit firea omenirii. Și în felul acesta o izbea pe Maica Domnului că a născut numai om, nu Dumnezeu și om. Și dacă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu era și Fiul omului, își puneau întrebarea Sfinții Părinți, pe cruce cine a murit? A murit Dumnezeu? E destul de înțeles. Foarte simplu că dacă Hristos a fost întoit, Fiul al lui Dumnezeu din veac și om, pe cruce când a fost răstignit, nu a murit dumnezeirea, că Dumnezeu nu moare, nu poate omorî nimeni, ci a murit omenirea din Hristos. Iar de aici s-au născut armenii. Atunci era patriarh la Alexandria un oarecare Dioscor, iar patriarh de Constantinopol era Sfântul Flavian. În 448 s-a făcut sinod în Efes. Împăratul Teodosie, care nu prea știa el cum e cu credința, era foarte ușor de manipulat, mai ales de femeia lui. Și mai avea la curte și un famen, care avea mare influență. Și așa s-a făcut că venind Dioscor la sinod în Efes, a venit cu niște monștri, cu niște soldați îmbrăcați în haine de oaie, și când Sfântul Flavian cu ceilalți, chiar trimis și papei de la Roma, că atunci bisericile comunica Roma cu Constantinopole, s-au prezentat la sinod și pledau dreapta credință care a fost mărturisită de marii sfinți părinți până atunci, Dioscor, care era și președintele sinodului, așa s-a înfuriat și a spus să fie depus Flavian din scaun. În momentul acela, toți sinodalii care țineau partea dumnezeirii lui Hristos, tocuma dreaptă, s-au cutremurat de această hotărâre. Și spune Sfânta Istorie că un episcop al Epoliei s-a umilit și s-a așezat în genunchi în fața lui Dioscor, spunând să nu faci așa ceva, să nu depui pe patriarhul Constantinopolului, să-l arunci în exil. În momentul acela s-a ridicat Dioscor și a dat ordin comandantului oștilor ca să scoată bâtele. Și l-au bătut pe Sfântul Flavian și pe alți sinodali că la 3 zile a murit Sfântul Flavian. Apoi Teodosie, care era un om ușor de manipulat, a dat edict ca dogma lui Dioscor și a acoliților lui să fie dreaptă în biserică. N-a durat mult și Teodosie a murit și a luat sceptrul împărăției sora lui Pulheria. Iubiți credincioși, ea fiind drept credincioasă, o femeie mai bărbătoasă, mai înțeleaptă decât fratele ei, în 451 a dat ordin și a adunat sinodul de la Halkidon. A fost unul dintre cele mai mari sinoade ale Antichității, unde s-au adunat 630 de sfinți părinți. Au venit din întreaga lume ortodoxă ca să mărturisească dumnezeirea desăvârșită a lui Hristos și omenirea lui desăvârșită. Și atunci s-a dat câștig de cauză acestui sinod de la 431 și dogma creștină a rămas în biserică cea care o avem noi și ne împărtășim cu nevrednicie din ea. Atunci Sfântul Flavian a fost arătat că a murit pentru mărturisirea credinței și trecut în sinaxar. Papa Leon al Romei a declarat sinodul de la Efes, cel al lui Dioscor, sinod tâlhăresc. Și așa l-a conotat istoria. Iubiți credincioși, din acele erezii de atunci își trag sorgintea acum ereziile de astăzi. Fiindcă duelul era foarte mare între cele două părți, erezia și ortodoxia adevărată, Sfântul Anatolie al Constantinopolului, insuflat de Duhul Sfânt, a spus așa: nu are sens să mai lungim sinodul și să ne certăm. Să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor și fiindcă suntem adunați în Biserica Sfintei Eufimia, sfânta locului care s-a arătat că este sfântă, prin minunea care o face în fiecare an, să o punem pe ea să grăiască. Și eu m-am gândit așa, împărate și sinodalilor, cei care mărturisesc erezia lui Nestorie și a lui Dioscor să scrie mărturisirea de credință într-o scrisoare, precum și noi. Și ambele scrisori le vom pune pe pieptul Sfintei Eufimia. Vom pecetlui mormântul și ne vom ruga 3 zile și 3 nopți și în fața împăratului vom deschide mormântul și cum va decide Sfânta Eufimia, care este plăcută lui Dumnezeu, așa ne vom conforma și noi. Dacă va decide că este adevărată credința voastră, ne vom smeri și vom ține ca voi, dacă nu invers. Făcând așa, Sfânta Eufimia a păstrat scrisoarea sinodalilor adevărat, pe piept, iar cealaltă la picioare. Și nu numai că a făcut acest lucru, ci în fața sinodalilor, ea moartă fiind, a întins mâna și cu mânuța ei de fecioară i-a întins scrisoarea de mărturisire adevărată a lui Hristos, Patriarhul Anatoliei. Iubiți credincioși, dacă l-aș ruga pe Dumnezeu de ceva, l-aș ruga ca să nu întunece mintea cuiva, inclusiv a mele. De ce? Că atunci când mintea ta se întunecă, deja devii un alt om. Ești rupt din societate și ca trup și ca suflet. Cu toate că au văzut minunea, tot nu s-au înțeles. Și au rămas acei oameni în dezbinare până în ziua de astăzi și se numesc monofiziți. Dioscor a pierit după rânduiala lui. Ceilalți au murit și au fost declarați de Biserică Sfinți, nu cum declară oamenii astăzi, că indiferent ce câine a pierit, prin ce incident a pierit, a trecut în lumea dreptilor, fără a ține cont de faptele lui. Îl trimite direct în lumea dreptilor, în lumea cerului, parcă ușa raiului este a omului, nu e la Dumnezeu. Dar aceia care au murit mărturisind credința au fost adeveriți de Dumnezeu prin minunile care le-au făcut pe urmă în fața tuturor creștinilor. Dragi credincioși, iată cum se manipulează oamenii. Mai târziu, peste sute de ani, avea să răsară un alt eres, erezia iconoclaștilor. Leon Armeanu, care a fost un mare spurcat monofizist, luând cetrul imperial, primul lucru care l-a făcut, a lepădat icoanele și sfinții. Și fiindcă Sfânta Eufimia, care a fost ulterior adus în Constantinopole, Sfintele ei moaște, era o piatră de potignire pentru mărturisirea lui iconoclastă și nu putea ca să-i determine pe oameni să nu se mai închine la sfinți, într-o noapte s-a dus el și a scos moaștele sfintei și a pus niște oseminte împuțite. Chiar puțeau, era un trup în descompunere. Și a doua zi a strigat în Constantinopole, veniți voi care vă închinați la sfinți și vedeți cum put moaștele sfintei Eufimia voastră. Și sfintele moaștele a aruncat în apă, că ele s-au descoperit mai târziu, după zeci de ani, prin minune dumnezeiască și au fost aduse apoi în Constantinopole. Iubiți credincioși, iată cum a murit această copilă mărturisind pe Dumnezeu. Iată atâția bărbați sinodali, plini de cultură și de filozofie dumnezeiască, încărunțiți în osteneli duhovnicești, cum au adus-o pe acea copilă, dar Sfânta lui Dumnezeu să mărturisească credința. În ce fel a murit ea? În ce fel a murit Dioscor, în ce fel a pierit Diocletian și în ce fel alți sfinți. Deci, dragi credincioși, iată cum Dumnezeu pune preț pe viața și curăția omului. Această sfântă mai este numită de biserică și hotarul părinți, sfinților părinți. Ea a autentificat sinodul de la Halkidon al IV-lea, unde au căzut sub anatematisirea sfinților părinți monofiziții. Revenind la zilele noastre, nimic având cu răutate asupra altora, ci doar să vă pun în temă. Să fie rău Dumnezeu cu mine dacă sunt rău eu cu cei care mărturisesc strâng. dar vreau să vă pun în temă cu aceste vicrănii ale timpului de astăzi. Dragi credincioși, prin minciunile care astăzi se propovăduiesc și în biserică, că în lumea politică se știe deja, iertați-mă că vă spun, chiar politicienii spun, cea mai mare curvă e politica. Și până nu ești o curvă ordinară, un mincinos, disgrațios, nu poți să stai pe acele scaune. Că așa este în ziua de astăzi și va fi și mai rău. Aceasta este problema lor, a cezarilor, și vor răspunde în fața lui Dumnezeu. Dar mă doare intrarea în biserică acestei minciuni. Cum Leon Armeanu a strâmbițat în Constantinopole, veniți constantinopolitani, creștini, și vă închinați la moaște, în batjocură spunând, dar el a schimbat osemintele, așa astăzi sunteți manipulați, închinați-vă și veniți toți la o turmă și un păstor, că a spus Dumnezeu, dragoste între frați și surori, iubiți credincioși. Dumnezeu nu se contrazice de la frumusețea perceptelor Lui. El este dragoste absolută. L-am văzut în ceasul când a fost prins de către evrei. Apostolul a scos sabia ca să înjunghe pe ostaș și a spus, pune sabia în teacă, cine scoate sabia de sabie va muri. Îl vedem pe cruce, cum nu se ceartă, cum ne certăm noi ca la ușa cortului cu evreii. De ce mă răstigni? Tace ca un melușel spre jertfă aducându-se. Am văzut-o pe Sfânta Eufimia, nu se certa cu nebunii, copilă fiind, a mers până și-a vărsat sângele pentru mărturisirea lui Hristos. Și iată cum prețuiește Dumnezeu pe Sfinții Lui. L-am văzut pe Sfântul Flavian, pe Sfântul Chiril, pe Sfântul Atanasie, pe atâția sfinți care ne-au predat astăzi acest vulgăre de neprețuit mărturisirea dreaptă a credinței. Veniți cu toții să ne împrietenim cu monofiziții, că apropierea cea mai mare o au acum ortodoxii cu monofiziții, zicând, dar noi suntem frați din vechime, noi am suferit cu toții. Dragi credincioși, spun Sfinții Părinți, anatema să fie și cei ce au mărturisit acestea și cei care sunt de o cugetare cu ei. Când am spus duminică că Datan și Aviron au făcut jertfă deosebită față de jertfa lui Moise, s-a despicat pământul și nu numai pe ei, ci pe toți care cugetau dogma lor. Credeți că acum nu va fi la fel? Când va veni mânia lui Dumnezeu, îi va culege nu numai pe cei ce propovăduiesc pe toate meridianele sub deviza o turmă și un păstor și dragoste, ci pe toți care se împărtășesc din acestea. Dar fiindcă oamenii sunt orbi, se pun și povățuitorii orbi. Sfinții îmbălsămați, cum bine știți, Papa e îmbălsămat și, cum spunea cel ce l-a îmbălsămat, i-am făcut o îmbălsămare ca unui sfânt. Să ne ierte Dumnezeu, dar numai faraonii au mai fost îmbălsămați, niciun sfânt nu știm să fi fost îmbălsămat. Mai au comuniști un sfânt la Moscova, Lenin, e Sfântul Satan, și probabil că vor mai fi și acum alți sfinți. Urmează Elvis Presley, Madonna. Când va pieri și asta. Dragi credincioși, vă rog mult de tot să fiți foarte atenți. Cuvintele sunt atât de discrete, cuvintele sunt așa de blânde, îți frădăresc inima și îți cuceresc mintea. Și dacă te mai încântă și cu un blid de linte, și pe tine, fată, te mai și laudă că ești cea mai frumoasă, sau mai știu eu cum, deja ești în temniță, de unde nu mai poți ieși. Ați văzut după Revoluție cum au venit din Occident cu bridul de linte și cu fel de fel de rufe să-i cumpere pe oameni. Fiți oameni închegați în cel mai frumos așezământ. Nu vă cuceriți nici trupește, nici trupește la vorbe. Vedeți oamenii care vorbesc astăzi, mâine ce ajung? Deci este rușine cu ei dacă ieri l-ai aplaudat și astăzi îl vezi cât e de declasat, tot de cei ce l-au ridicat, e scârbă. Iată societatea, e într-o continuă sinusoidă, ca valurile mării. Așadar, fiți niște oameni constanți, măcar să fiți la linia de plutire și nu vă pervertiți printre murdăriile zilelor noastre. Dumnezeu vă va lumina și din partea cezarului ce să faceți, dar mai ales în partea creștinească trebuie frățile voastre să aveți mintea întreagă și lucrativă în cele duhovnicești. Mărturisiți-L pe Dumnezeu în adevărul Lui, cum L-au mărturisit Sfinții, luptați-vă pentru orice virgulă din dogma creștină, iar Dumnezeu nu te va uita nici în viața aceasta, nici în cea viitoare, din cauza că te numești mărturisitor al Lui în fața acestui neam prea curvar și păcător. Iubiți-L pe Dumnezeu, că numai Lui se cade slava și cinsta în veci. Amin.